بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورة النازئات ang mga humuhugot. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa mga anghel na humuhugot sa kaluluwa ng mga kafir at makasalanan ng marahas o mapusok. At sa mga anghel na humuhugot sa kaluluwa ng mga matutuwid ng marahan o mapitagan. At sa mga anghel na sumasalimbay o sumasalipadpad mula sa mga kalangitan na may dalang kautusan ng kanilang Rab. Sumasalimbay o sumasalipadpad. Ito ay salitang pinakamalapit o angkop sa salitang Arabic na maaring gamitin at ang ala ang higit na nakakaalam. At sa mga anghel na matuling naguunahan na tila nagpapaligsa sa pagtakbo. At sa mga anghel na nagsasaayos upang tuparin ang mga kautusan ng kanilang Raab, kaya katotohanan kayong kafirun na tatawagin upang managot. Sa araw na yaon, kung ang unang pag-ihip ng tambuli ay ihudyat, ang kalupaan at mga kabundukan ay mayayanig ng buong sindak at ang lahat ay mamamatay. Ito ay muling susundan ng mga pagyanig at ihipan sa ikalawang pagkakataon ang tambuli at ang lahat ay mabubuhay na muli. Sa araw na iyon, ang mga puso ay manginginig sa takot at ligalig. Kanilang mga mata ay nakatungo, nakasulyap sa ibaba. Sila ay nagsabi, tunay nga ba na tayo ay ibabalik na muli sa dati nating buhay? Kahit ba kami ay may mga kalansay na nagkalansag-lansag na? Sila ay nagsabi, magkagayon, ito ay isang pagbabalik na may kasamang kawalan. Ngunit sa isang sigaw o isang ihip lamang at pagmasdan, kanilang matatagpuan ang kanilang mga sarili sa balat ng lupa na buhay pagkaraan ng kanilang kamatayan. Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ni Musa, Moises? Nang siya ay tawagin ng kanyang Rab sa banal na lambak ng tuwa sa patag na bahagi ng bundok Sinai. At siya ay nagsabi, ikaw ay pumaroon kay Firaun, paraon. Katotohanan, siya ay lumabag sa lahat ng hangganan. At sabihin sa kanya, nais mo bang gawing dalisay ang iyong sarili mula sa mga kasalanan? At ikaw ay aking papatnubayan tungo sa iyong Rab, upang ikaw ay matutong matakot sa kanya. At pagkaraan ay ipinakita ni Moises ang dakilang tanda himala sa kanya. Subalit, pinasinungalingan ni Paraon at itinakwil ang patnubay. At siya ay tumalikod at nagtangka laban sa ala. Pagkaraay, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at hayagang nanawagan na nagsabing, "Ako ang iyong Panginoon at ang kataas-taasan." Kaya't siya ay pinarusahan ng ala at ginawa siyang halimbawa ng dahil sa kanyang huli at unang tinurang kalapastangan. Ang huling kalapastangang ginawa ni Pharaoh sa makapangyarihang Diyos, ala, ay nang siya ay magsabi ng, "Ako ang inyong Panginoon, ang kataas-taasan." Tingnan ang sura, versikulo 79, kapitulo 24. At ang unang kalapastangan ng ginawa niya ay nang sabihin niya sa kanyang mga tauhan, "O mga pinuno, wala akong alam na ibang Diyos maliban sa akin." Tingnan ang sura, versikulo 28, kapitulo 38. Katotohanan, naririto ang mga paunawa o babala sa sino mang may takot sa ala. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كيبان التاؤ ay higit na mahirap likain o ang kalangitan ng kanyang itinayo? Itinayo niya ito sa tama at akmang sukat na taas at kanyang isinaayos at ginawang ganap ang pagkakalikha niya rito. At ang gabi nito ay kanyang nilambungan ng kadiliman at ang araw nito ay ginawaran ng liwanag. At pagkaraan niyaon, inilatag niya ang kalupaan ng malawak. At mula rito, ay pinaagos ang tubig at pinasibol ang mga luntiang pastulan at itinayo ang mga bundok nito ng matatag bilang kabuhayan at kapakinabangan sa inyo at sa inyong mga hayupan. Subalit, sa pagdating ng malaking kapinsalaan, ang araw ng pagtutuos. Sa araw na yaon, kung ang tao ay makaalala kung ano ang kanyang pinagsumikapan, at ang impyerno ay tumambad ng ganap sa bawat makakita niyaon. Kaya't sino man ang nagmalabis sa hangganan ng pagsuway, kawalan ng pananampalataya at kasamaan, at higit na pinili ang buhay sa mundong ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang masamang pagnanasa at hangarin. Katotohanan, ang kanyang kasasadlakan ay ang apoy ng impyerno. Ngunit sa sino mang may takot sa kanyang pakikipagharap, sa kanyang raab at pagtimpi ng kanyang sarili, laban sa mga masasamang pagnanasa at hangarin. Katotohanan, ang kanyang hantungan ay ang paraiso. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa oras ang araw ng paghuhukom, kailan nga ba darating ang itinakdang panahon? Ikaw ay walang kaalaman upang magsabi ng anumang bagay hinggil dito. Tanging sa iyong Raab lamang ang kaalaman ng hantungan. Katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay isang tagapagbabala lamang sa mga may takot nito. Sa araw na yaon ay kanilang mapagmamasdan na wari bang sila ay nanatili sa mundong ito, maliban sa tagal ng isang hapon o isang umaga lamang.